Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In de laatste Villa VDB van deze week gaat het straks over de grootste treinramp uit de Nederlandse geschiedenis. Die bij Harmelen, 60 jaar geleden. Met ook een oproep van een van de overlevenden. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Marnix Ampersen. De A2 is tussen Breukelen en Maarsen in beide richtingen dicht vanwege een politieactie. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Volgens AT5 is er een verband met een achtervolging die begon bij Amsterdam. De regionale omroep van Utrecht meldt dat een grote politiemacht is ingezet, waaronder een helikopter en speciale eenheden. Het is nog niet bekend hoe lang de afsluiting van de A2 gaat duren. D66-leider Kaag noemt de gebeurtenissen gisteren bij haar woning absurd en angstaanjagend. Een man met een brandende fakkel belde aan en schreeuwde beledigende teksten. Hij verspreidde beelden van zijn actie op sociale media. De man van 29 werd aangehouden. Hij zou vorige maand ook zijn opgepakt bij het huis van demissionair minister De Jonge. In een verklaring schrijft Kaag dat de stelselmatige bedreiging van politici de rechtsstaat en de democratie ondermijnt. De Jonge sluit zich daarbij aan. Politici moeten vrij hun werk kunnen doen. Dat is ongelooflijk belangrijk. Wat wij wel ervaren hebben is dat er ook ongelooflijk goed op je wordt gepast. Politie en justitie doen het echt gewoon fantastisch in zorgen dat de veiligheid ook gegarandeerd wordt. En dat is ook iets om heel erg dankbaar voor te zijn. Vanochtend is op het plein in Den Haag een activist aangehouden, omdat hij zich volgens de politie niet aan het contactverbod met Rutte heeft gehouden. Hij had dat verbod na het bedreigen van Rutte en minister De Jonge. In congrescentrum MEC in Maastricht kunnen mensen vanaf zaterdag zonder afspraak een boostervaccinatie krijgen. Iedereen kan er tussen 8 uur 's ochtends en 4 uur 's middags terecht. Rond de 1,3 miljoen Britten hebben last van langdurige klachten na een coronabesmetting, zegt het Britse statistiekbureau. Het gaat om ongeveer 2% van de bevolking. De klachten waar mensen last van hebben zijn onder meer depressie, angstaanvallen en hartfalen. Tientallen beleggers roepen producenten van coronavaccins op om meer te doen aan de beschikbaarheid van vaccins wereldwijd. Ze willen de beloning van hun bestuurders deels afhankelijk maken van de beschikbaarheid van vaccins in alle landen. In Kazachstan zijn tientallen demonstranten en zeker 13 agenten om het leven gekomen bij gewelddadigheden in de stad Almaty, dat zeggen de Kazachse autoriteiten. Een woedende menigte bestormde afgelopen nacht overheidsgebouwen. President Tokayev leek de betogers aanvankelijk nog met zachte hand te willen kalmeren, maar later zei hij hard in te grijpen. Hij beschuldigt terroristische bendes van het stoken van onrust en heeft Rusland om militaire hulp gevraagd. Ook vandaag zijn in meerdere steden in Kazachstan weer mensen de straat opgegaan uit onvrede, zegt correspondent Geert Groot-Koelkamp. In de stad zijn het een paar honderd. In Zanaozen, in het westen van het land, gaat het om vele duizenden mensen. Die zijn toegesproken door de burgemeester. Dus de sentimenten zijn heel erg verschillend. Van woede tot ook enige tevredenheid dat aan de eisen, aan een deel van de eisen, tegemoet is gekomen. De directe aanleiding voor de protesten, die begin deze week begonnen, was de verhoging van de gasprijzen. Na Ajax heeft ook NEC besloten om zijn trainingskamp in Zuid-Europa per direct af te breken. Eerder vanochtend zei NEC nog door te gaan met het kamp. Waarom nu is besloten alsnog naar huis te gaan is onduidelijk. Volgens Omroep Gelderland mochten pers en supporters niet aanwezig zijn vanwege de kans op een coronabesmetting. Het is onbekend of spelers of staf bij NEC besmet zijn geraakt. Gisteravond werd bekend dat Ajax na besmettingen het trainingskamp in Portugal afbreekt. Ook PSV annuleerde eerder deze week zijn trainingskamp vanwege corona. Het weer nog. Op veel plaatsen schijnt af en toe de zon. Vooral in de kustprovincies valt lokaal een bui. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt ongeveer 6 graden. Vanavond meer bewolking en regen. In het oosten kan vannacht natte sneeuw vallen. Morgen bewolkt en ook kans op een winterse bui. Het wordt dan maximaal 5 graden. ANWB Verkeersinformatie dan. Hier is Jolanda van der Velde. U hoort het al in het nieuws. De A2 Amsterdam-Utrecht is voorlopig in beide richtingen dicht tussen Breukelen en Maarsen vanwege een grote politieactie. Hoe lang dat precies gaat duren is niet bekend. Verkeer tussen Amsterdam en Utrecht kan voorlopig beter omrijden via Hilversum. Maar de vertraging uiteraard begint al aardig vol op te lopen daar. Wat er verder speelt is eigenlijk alleen de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Daar is vanochtend een vrachtwagen geladen met suikerbieten gekanteld. Die is zo goed als geborgen. De weg is nog wel dicht tussen Zevenbergen en knooppunt Noordhoek. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 3 uur vanmiddag. Ben je weg naar Roosendaal, kan je beter omrijden via Breda over de A16 en de A58. Ster. Hallo, mijn naam is André Donker. boswachter en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Veel dieren komen in de problemen door menselijk toedoen. Zonder hulp zijn ze ten dode opgeschreven. Wilt u ook dieren in nood helpen? Denk dan eens aan vrijwilligerswerk bij de vogel- en wildopvang of de dierenambulance in uw regio. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt al met €1,85 per maand. Ga naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Deze week bij Albert Heijn krijg je bij meer dan 1000 producten de tweede gratis. Zoals AH kip en varkensschnitzels, tweede gratis. AH verse pasta en pastasauzen, tweede gratis. Pringles, tweede gratis. En alle Robijn, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is de lekkere van Albert Heijn. You want to be sure, beyond the happy feelings of seeing friends and family, or going abroad, carefree is what you want to be. And you can, with just a bit of effort. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Deze week in jouw bonusbox nog meer tweede gratis aanbiedingen. Deze zijn speciaal voor jou geselecteerd en dus voor iedereen anders. Open snel jouw bonusbox in de AH-app en kies je aanbiedingen. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze change readiness voor succesvolle business transformations kunnen developen door te zorgen voor de juiste tone at the top en different leadership behavior. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De ramen van de villa staan open. Goed ventileren natuurlijk, dat is het devies. Het zonnetje scheen zelfs zo straks. In ieder geval is het ijs van de ruiten. En hier verderop in de receptie van de villa, daar straalt als altijd Sophie Verhoeven. En bij mij zit André Smeding. Hij was nog maar 19 jaar oud toen hij de treinramp bij Harmelen overleefde. En dat is deze week 60 jaar geleden. Ja, u komt daarover vertellen bij ons, hoe dat allemaal ging. Ja, ik vroeg me af, na zoiets, hè, heeft u daarna ooit nog met de trein gereisd? Nee, ik heb eigenlijk helemaal niet meer met de trein gereisd. Ik heb rijbewijs gehaald, auto aangeschaft. En zodoende ben ik naar de werk gegaan met de auto. En ik heb natuurlijk wel enkele keer nog met de trein gereisd. Zeker in de week van het ongeluk. Want ik moest van Dordrecht weer terug naar Leeuwarden. En toen gingen we langs het waar het ongeluk gebeurd was. En daar heb ik dus uit het raampje nog allemaal wrakstukken gezien, et cetera. En zo gingen wij dus naar huis toe. Gaan we meer over horen, over dit verhaal. En wie wordt de letterzetter van vandaag? Ja, dat spel dat spelen we. U kent intussen het procedé. Een woord uit het nieuwsaanbod van vandaag. Door het programma heen strooien wij in willekeurige volgorde de letters van dat woord. En aan u de taak om die letters op de goede plek te zetten. En het woord te raden, dat levert mooie prijzen op. En Sophie, je hebt gelijk al de eerste aanwijzing. Ja, de drie eerste letters. Daar komen ze. Oh ja, het geluidje. De letters zijn O, S, T. En niet per se in die volgorde of aan het begin. O-S-T. 18 letters is het woord dat we vandaag zoeken. Als u het nu al weet, nou, dan bent u een genie. Villa VDB, het omroepmax.nl, om te mailen of reageer via de NPO Radio 1-app. Ja, 93 mensen die overleefden die ramp, die treinramp, de grootste treinramp van Nederland. 8 januari 1962, toen botsten bij Harmelen in de provincie Utrecht 2 treinen op elkaar. Enkele uren nadat de Nederlandse spoorwegen getroffen waren door de grootste treinramp uit hun geschiedenis, vlogen wij boven het versperde baanvak Utrecht-Woerden in de buurt van het plaatsje Harmelen. Boot uit de lucht gezien de ravage al een verschrikkelijke aanblik. Onbeschrijfelijk luguber was het beeld dat zich op de begane grond aan ons voordeed. In één fatale seconde waren 2 sneltreinen, één met bestemming Rotterdam en de andere rijdende in de richting Amsterdam, als door een reuzenhand in elkaar en gedeeltelijk van de rails gedrukt. Een stukje uit het Polygoonjournaal. 93 mensen dus kwamen om het leven. 52 mensen raakten gewond. En de nu 79-jarige André Smeding zat in een van die treinen, maar heeft de ramp dus overleefd. Meneer Smeding, hartelijk welkom. Dank u wel. Denkt u nog heel vaak terug aan dat ongeluk? Zeker de laatste tijd. En met deze 8 januari in zicht, dan komt het wel steeds weer opnieuw naar boven. En dan weet je precies nog hoe het heeft plaatsgevonden. Ja, want neem ons eens mee naar dat bewuste moment. Hoe ging dat? Wat weet u daar nog van? Nou, het was zo. Het was 8 januari, 's morgens 5:30. Toen ging ik met de fiets naar het station en namen we de trein naar Rotterdam. Station in Dordrecht? In Leeuwarden. In Leeuwarden, Leeuwarden. Ja, ja. Ik woonde in Leeuwarden met de trein naar Rotterdam. En omdat wij wekelijks met dezelfde trein gingen, liepen wij zo ver mogelijk naar voren, want dan konden we beter uitstappen waar dan de trein stopte. En in Zwolle dan kwamen de mensen langs de trein en die gingen met bladen koffie en haalde je een bekertje koffie van 25 cent. Zo ging dat nog in die tijd? Zo ging dat nog. En toen de trein naar Utrecht, die bleef staan. En we zeiden tegen elkaar, bij de medepassagiers, waarom blijft hij staan? En dat duurde dus eigenlijk langer dan normaal, want normaal ging hij meteen weg. Toen hij wegging, een paar minuten later, dat was misschien 6-7 minuten, en er was een enorme knal en lampen vlogen om je heen en de rekken en et cetera. En was 10 seconden, 12 seconden, misschien ietsje minder lang. Dat is moeilijk altijd in te schatten. Er was één grote chaos. En toen lagen wij met onze trein bovenop de trein van Rotterdam. Dus het voorste deel eigenlijk van de trein? Ja, we zaten in de derde wagon. Maar hoe was u zelf in paniek bijvoorbeeld? Nee, niet. Was wel enorm geschrokken. En er waren er nog passagiers bij ons, of bij mij in de coupé. En we lagen bovenop die Rotterdamse trein. En toen zijn we door dat kleine raampje naar buiten gekropen. Mm-hmm. En er waren nog twee mannen die dat hebben ook gedaan. En dat was een militair. En dat was ik dan. En dan nog iemand. En dat was ook een gewone, niet in legerkleding. Maar er was ravage, er was paniek. Heeft u nog mensen kunnen helpen ook? Ja, toen wij daar uitgekropen waren, toen lagen er al een paar dode mannen. Die zag je dat ze dus gewoon dood gingen, zou ik maar zeggen. Mm. En toen hebben we met z'n drieën hulpwerkzaamheden gedaan. En er was een gegil en gekrijs van mannen, maar ook van een meisje. En met z'n drieën hebben we met verenigde krachten weer naar beneden geklommen. In de trein van Rotterdam, door stangen weg te douwen. Dus onder die wrakstukken zat nog dat meisje beklemd? Ja, we hoorden gegil, maar we zagen er niet. En door dat gegil, daar zijn we op het geluid afgegaan. En met z'n drieën in verenigde kracht hebben we dat meisje eruit gehaald. En op een gegeven moment had ik dat meisje op mijn armen. En die hebben we zo doorgegeven. En naar de zijkant, want het was een hele berg ijzer met spoorwielen en noem maar op. En dat meisje hebben we zo in wezen naar beneden laten glijden. Dus, en die hebben ze daar op de zijkant, was een grasveld. Er waren mensen die liepen daar nog. Maar uiteindelijk naar de hulpdiensten, naar de ambulance? Ja, die waren er denk nog helemaal niet. Het waren allemaal nog passagiers of mensen van de omgeving. En toen zijn we er nog verder gegaan. En op een gegeven moment was een van die drie mannen, die was weg. Die heb ik niet meer gezien. En we hebben nog een man, nog twee mannen hebben we bevrijd. Een man die lag met een wiel op zijn lichaam. Nou, dat was niks meer aan te doen. En dat meisje, want eigenlijk wilt u ook een oproep doen, hè? Want u hebt daar nooit meer gesproken. Nee, niet van wat dus, van haar geworden is. In het verleden hebben wij, een paar jaar geleden is er een opname geweest van ProRail van 180 jaar spoor. En daar is er ook een video gemaakt. Op YouTube is die toen te zien geweest. En daar is toen ook die oproep gedaan. Maar we hebben daar ook een krantenbericht uit de AD is daarin vermeld. Dus u hebt al wat actie ondernomen om dat meisje te vinden, maar nog niet gelukt. En want toen wij zijn daar bezig geweest tot 11:30. En toen ben ik naar beneden, zonder een meneer beneden. En die wenkte mij. En toen ben ik naar beneden gegaan. En die meneer heeft mij meegenomen. En dat bleek een zoon van de plaatselijke dokter te zijn. Ah. En daar ben ik naartoe gelopen. En toen liepen wij langs al die opgebaarde mensen die verongelukt waren. Wat deed dat met u? Nou, dat was enorm. Dat doet mij nog steeds. Ja. Dat is zo gigantisch om dat te zien. Dat heb je nog steeds op je netvlies dan? Ja, dat kan ik zo. En toen ben ik was niet zo ver lopen. Er was allemaal ambulance en et cetera. En daar heb ik toen geprobeerd. Daar heb ik een hele tijd over moeten doen. Want het telefoonverkeer was heel erg bezet. Ja. En toen heb ik mij naar huis gebeld, mijn vader. Want dan komen we eigenlijk op waar u net al in de receptie het met Sofie ook over had. U bent daarna eigenlijk nauwelijks meer met de trein gegaan, maar die paar dagen daarna nog wel. U bent de volgende dag moest u gewoon weer aan het werk ook. Ja. Terwijl ik denk, als je zoiets meemaakt, dan wil je misschien ook heel eventjes tot jezelf komen. Ja, maar dat is in deze tijd misschien heel normaal, maar toen was het heel normaal om daar niet over te praten. Want ik had ook geen kleren meer. Mijn weekendtas die ik mee had, die was ook weg. En toen heeft een bedrijfsleider van ons filiaal uit Dordrecht, die heeft mij opgehaald en die heeft daar zo lang over gedaan om daar te komen. Want alle wegen daar naartoe die waren bezet en die waren gestremd, et cetera. En om 16:30 heeft hij mij bij dat doktershuis weggehaald. En die heeft me meegenomen naar Dordrecht, want daar was mijn doel van. Daar moest ik naartoe, naar een koekfabriek was ik aan het werk in Dordrecht. Nou ja, die heeft mij dan, en dat heet, in die tijd heette dat een kosthuis, tegenwoordig zal maar zeggen. U zat in de kost bij iemand daar. Ja, was dat in die tijd. Ja. Dan was je op montage en dan sliep je en at je bij particuliere mensen. U was plaatwerker, hè? Dus u werkte daar in zo'n fabriek dus inderdaad. Ja, ja. Maar ja, eigenlijk is dat dus gek. Je maakt zo'n enorme treinramp mee met de impact die u net hebt beschreven. En dan de volgende dag gewoon weer vrolijk aan het werk. Ja, vrolijk. Nou, vrolijk. Ja, dat was het niet. Dat was het niet. En die angst en die spanningen die hebben daar natuurlijk in het lichaam gewoon gezeten. En er werd verder niet over gepraat. Andere daags na het werk. En thuis, sprak u er thuis wel over? Ook later wel bijvoorbeeld? Nou, weinig. Hmm. Want het was zo. Normaal was de werkweek van maandags tot vrijdags. En maandags ging je heen naar de werkplaats en vrijdags ging je met de trein weer terug. Maar ik heb toen in die week speciaal gevraagd om een dag eerder te mogen naar huis te gaan. Ja. Want mijn vader was de 11e jarig. Ja. En mocht dat? Nou, dat mocht eigenlijk helemaal niet. Want daar waren ze helemaal niet toe bereid. Maar dat met aandringen hebben ze er toch toegestaan. En zo ging ik weer 's avonds langs dat ongeluk waar ze nog bezig waren. En zo kwam je thuis. Ja. En dat was heel emotioneel, ja. Kan ik me voorstellen, meneer Smeding. Fijn dat u toch dit verhaal wilde vertellen hier bij ons. En het is met het AD niet gelukt en het is met YouTube niet gelukt. We gaan toch gewoon proberen om dat meisje nog een keer te vinden. Dus als u dat verhaal kent, wat meneer Smeding net vertelde, misschien bent u het, hè, waar het over ging. Laat het ons weten gewoon via ons mailadres, villavdb@omroepmax.nl. En als daar wat op binnenkomt, dan laten we u dat natuurlijk onmiddellijk weten. Ja. Overigens, het Spoorwegmuseum in Utrecht, dat is nu dicht. Maar daar hebben ze een tentoonstelling in voorbereid over die treinramp, de grootste treinramp dus in de Nederlandse geschiedenis 60 jaar geleden bij Harmelen. U bedankt voor het gesprek, meneer Smeding. Ja, dank u wel. Stop and thank you. and wonder what would I be without you in my life. Everything was just a bore. All the things I did since I've done them before. But you brighten up all my day with a love so sweet in so many ways. I wanna stop and thank you, baby. Momentje Motown uit 1964. Marvin Gaye, how sweet it is to be loved by you. Ah, hey, daar is hij, ja. De eerste drie letters hebben we weggegeven. Oh, woord van 18 letters. 18 letters, ja. Iedere dag is er wel iemand die hoopt dat het Elfstedentocht is. Maar kan ik nog niet verklappen. Maar de tweede set letters, daar komen ze. Schrijft u mee. De M, de L en de A. We hebben de O, de S, de T, de M en de L en de A. Dat zijn er 6. De Elfstedentocht wordt lastig. Van de 18. Als u het weet, laat het weten via villavdb@omroepmax.nl. U luistert naar Villa VDB. Ja, de vogelgriep die houdt huis. De ene pluimveehouderij naar de andere wordt geruimd. Hoe groot is nou de kans dat die vogelgriep naar de mens overslaat? Ron Fouché is hoogleraar moleculaire virologie, verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam. Meneer Fouché, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de stand van zaken nu eigenlijk? Nou, de stand van zaken is dat we een van de grootste uitbraken hebben die we kennen. Vorig jaar was het al een enorme uitbraak in Europa met meer dan 1200 boerderijen en meer dan 20 miljoen kippen geruimd. Maar dit jaar lijken we dat record te gaan breken. En het betreft een vogelgriep die begonnen is in Azië in 1997 en sinds 2005 herhaaldelijk overkomt met wilde vogels naar Europa. En vanaf 2014 ook frequent Nederland aandoet. Zeg maar, sinds oktober is die ophokplicht in Nederland. En toch verspreidt die vogelgriep ze nog steeds. Ja, vanaf oktober zijn er in Nederland 11 bedrijven besmet geraakt. En zijn er bijna 1 miljoen kippen geruimd in Nederland. En steeds zijn dat nieuwe introducties van wilde vogels naar pluimveehouderijen. En ja, dus niet alleen in Nederland, maar in heel Europa gebeurt dat. Hebben ze er last van? We zitten met z'n allen in die coronacrisis. Daar is ook alle aandacht voor nu. Hoe gevaarlijk is die vogelgriep eigenlijk voor mensen? Nou, die vogelgriep is in eerste plaats nu gevaarlijk voor pluimvee, hè, en voor wilde vogels. Die vallen met bosjes neer. Inmiddels zien we ook helaas wat zoogdieren besmet raken, zoals zeehonden of vossen of otters die in contact komen met vogels. Maar in Europa hebben we eigenlijk nog geen besmettingen gezien van mensen. Maar is dat met die andere zoogdieren dan geen voorbode? Of zit ik nu... Ja, dat denken we wel. Dus de European Centers for Disease Control hebben ook wel het risico voor mensen inmiddels verhoogd. Van laag naar matig voor mensen die beroepsmatig in aanraking komen met die besmette vogels. En dat komt inderdaad deels doordat ook zoogdieren die besmet lijken te worden. En omdat verwante virussen, dus varianten van dit virus, in Rusland en in China eerder wel mensen besmet hebben. Dus er is wel enige zorg, maar in Nederland en elders in Europa zien we nog geen humane besmettingen. En in die andere landen, dus China, Rusland, ook mensen besmet, maar zijn er ook mensen overleden aan het vogelgriepvirus? Ja, in Rusland betrof het vorig jaar milde infecties van 7 personen. Maar in China zijn wel enkele tientallen mensen overleden aan het H5-vogelgriepvirus. Mm. Die verwant is aan de virussen die we hier hebben. Maar het is dus niet exact hetzelfde virus. Het is net een andere variant. Maar is dat dan de reden dat er hier nog niet mensen door zijn overleden? Dat denken we wel, ja. Wij denken dat die variant in China nog iets erger is dan de variant die we hier nu hebben. Maar we moeten ons wel voorbereiden op de komst van dat virus uit China. Omdat we eerder hebben gezien dat virussen uit Azië met trekvogels bij hier naartoe kunnen komen. En dus is het wel zaak dat we in Europa ook de pluimvee-industrie op orde krijgen en proberen om die virussen echt weg te houden uit pluimveehouderij. Want uw boodschap is gewoon vaccineren eigenlijk, hè? En dat mag niet van Europa. Waarom is dat? Nou, in Europa hebben we tot nu toe nog de afspraak dat we niet vaccineren tegen vogelgriep, omdat dat de handelsbetrekkingen beïnvloedt. Er zijn veel landen die geen gevaccineerd pluimvee willen. We vaccineren in Europa wel pluimvee tegen andere virusinfecties, zoals pseudovogelpest of Newcastle disease virus. En wat mij betreft zouden we moeten heroverwegen of we nu met die enorme stroom aan virussen met wilde vogels ieder jaar, of we niet toch moeten heroverwegen om in Europa ook pluimvee te vaccineren tegen vogelgriep. Ja, want tussenstandje is dus eigenlijk van, het is nog niet, zeker nog niet alarmerend, maar houd wel in de gaten, want dat kan het wel op termijn worden als we niks doen. Ja, we weten dat vogelgriep en andere griepvirussen uit de dieren zo nu en dan ook pandemieën kunnen veroorzaken. Zo eens in de 30 jaar gebeurt dat. En ik denk dat we deze jaren met corona wel leren dat we pandemieën beter kunnen voorkomen. En dat kunnen we dus bij griepvirussen onder andere doen door die virussen weg te houden uit de pluimvee en uit andere gehouden dieren. En dat kan je doen door vaccinatie. Dank voor de toelichting. Ron Fouché, hoogleraar moleculaire virologie bij het Erasmus MC in Rotterdam. Er zijn wel eens mensen die vragen mij, wat vind jij nou leuke muziek? Nou, dan zeg ik vandaag dit. Het is het nieuwe liedje van Blanco. Dat is de artiestennaam van zanger en gitarist en liedjeschrijver Jan de Witte uit Volendam. En dat is een oude bekende, want hij zat 6 jaar lang in de 3J's. Hij was een van die 3J's. In die groep was hij met zijn gitaarspel vooral dienend, en dus besloot hij in 2019 om solo verder te gaan en zijn droom te verwezenlijken, die hij eigenlijk al vanaf zijn 13e had, namelijk rockster worden. Nieuwe liedje van Blanco heet Wake Up. Daily conversation is a rarest occasion. I guess you're feeling complacent and lack of communication. Time can be wasted provided there's no confrontation. I can already taste it. My guard down, knocked out. Didn't really take you that long. There wasn't really something for you to stick around for. You bailed out, left my head in the clouds. I've been let down, washed out. Been staring at the sun for too long. Throw a dog a bone, let him die alone. But that's you, you got some work to do. Wake up, stop messing with somebody's feelings. I reckon that you just don't need. Signs and I'm all out of line. Someone, no one. You win some and then you lose someone. It's been a lot of fun, but enough is enough. Stay true, all the best to you. Wake up, stop messing with somebody's feelings. I reckon that you just don't need them. I guess you just don't need me, you don't see. Left my head in the clouds. I've been let down, washed out. Been staring at the sun for too long. Throw a dog a bone, let him die alone. Stay true, and all the best to you. Wake up! Stop messing with somebody's feelings. I reckon that you just don't need. Blanco uit Volendam. Dus nieuw liedje heet Wake Up. Het is, even kijken hoor, ik zie het niet zo goed hier. Dat ligt aan mijn beslagen bril, sorry. Het is net 2:30 geweest. NPO Radio 1. Het NOS Journaal, hier is Marnix Ampersen. Bij een politieactie op de A2 bij Breukelen is een auto stilgezet en een verdachte opgepakt, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Vanwege de politieactie was de snelweg tussen Breukelen en Maarsen enige tijd in beide richtingen helemaal dicht. Demissionair minister De Jonge legt een direct verband tussen de dreigementen aan het adres van kabinetsleden en uitspraken van politici van Forum voor Democratie. Dat zei hij naar aanleiding van de gebeurtenissen gisteren bij de woning van D66-leider Kaag. Een man met een brandende fakkel belde aan en schreeuwde intimiderende teksten. Een man uit Heerhugowaard moet 5 maanden de cel in voor het doodrijden van een meisje van 15. Het ongeluk gebeurde in 2019. De man gaf toe dat hij veel te hard reed. 4 landen stappen naar de rechter om van Iran een schadevergoeding te krijgen voor het neerhalen van een Oekraïens vliegtuig 2 jaar geleden. Aan boord waren inwoners van onder meer Canada, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Oekraïne. Volgens de landen zijn onderhandelingen met Iran over compensatie op niets uitgelopen. Verkeersinformatie met Helene Geest. Helene, waar staat het stil? Ja, op de A2, je hoort het al in het nieuws, die is dicht in beide richtingen tussen Utrecht en Amsterdam. Daar is iemand aangehouden. Het verkeer kan omrijden in beide richtingen via Hilversum over de A27 en de A1. Het is onbekend hoe lang dat allemaal gaat duren daar. Verder is ook de A17 van Dordrecht naar Roosendaal dicht bij knooppunt Noordhoek. Want daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen met suikerbieten. Dat gaat tot 1 uur of 3 duren. In de tussentijd kun je omrijden via Breda over de A16 en de A58. Tot 3:30, Villa VDB. Ja, cabaretier en schrijver Paulien Cornelis is hier. Die zou deze week in première gaan met haar voorstelling Aanstalten. Maar ja, daar kwam iets tussendoor, zullen we maar zeggen. Als u daar het antwoord op weet, mag u ook mailen naar... Nee, dat is een geintje. Om dat diepe dal van de lockdown te ontlopen, heeft zij iets verzonnen. Ze leest haar boek Japan in 100 kleine stukjes voor in een podcast. En iedere dag komt er dan een nieuw verhaaltje online. Dat boek is een portret van het Japan volgens Paulien Cornelissen. Want Paulien, goedemiddag. Goedemiddag. Japan is zeg maar wel jouw ding. Toch wel, ja. Ja, en al heel lang ook. Vertel eens, hoe is dat gekomen? Eigenlijk vanaf dat ik heel klein was, hield ik van Japan. Dat had te maken met een mooie poster die wij thuis hadden hangen van een echt zo'n Japanse houtsnede. Dat vond ik heel mysterieus en heel, ja, prachtig. En het idee dat daar ook echt een land bij hoorde, vond ik heel mooi. Later kwamen er dingen bij als judo, wat ik lang heb gedaan. En ook origami, papiervouwen. Dus allerlei soort van Japanse hobby's die uiteindelijk samenkwamen. Doordat ik in Japan ben gaan studeren een tijdje. Want jij spreekt de taal ook gewoon. Ja, wel dus niet heel goed. Hè? Maar, ja, maar goed, dus steenkolen Japan. Wij met z'n tweeën. Dat zeker wel, ja. Ja, jij kan ons alles wijs maken. Ja. Ja, wat grappig, want zo is dat dus ontstaan. Ja. Nu dus die verhaaltjes. Je bent vandaag bij nummer 33, hè? Klopt, ja. Ik doe dus elke dag een verhaaltje in de Paulien Cornelissen podcast. Vandaag is 33, zal ik het even hier voorlezen. Dat is maar een heel korte. Hoofdstuk 33, spreekwoorden over vrouwen. Over de hele wereld komen vrouwen er in spreekwoorden meestal niet zo goed vanaf. Zo ook in Japan. In het hart van een vrouw zitten slangen, is er eentje. En nog een, de man bepaalt, de vrouw volgt. Of deze, wijze vrouwen bestaan niet. Allemaal erg deprimerend. Maar een recenter Japans spreekwoord zegt: 2 dingen zijn na de oorlog sterker geworden. Sokken en vrouwen. Ja. Kunnen we dat hier bevestigen? Sowieso. Sokken. Ik weet niet, ja, dat is daar dus blijkbaar wel. Dat die sokken, ik heb hier helemaal niet het idee dat er dingen, producten zijn die veel beter zijn geworden na de oorlog, toch? Nee, sokken zeker. Juist slechter, ja, toch, denk ik. Sokken wij. Zeker, ja. Zeker sokken. Ja, die heb je een paar keer. Als je hier het antwoord op weet, kun je ook mailen. Gewoon mail gewoon over anders. De positie van de Japanse vrouw, die kwam ook in bod in de tv-serie die je hebt gemaakt, ja, over Japan, Tokidoki, voor de VPRO. Je was daarbij een opmerkelijke daad van feministisch verzet. Laten we even luisteren. De vrouwen zijn in opstand aan het komen, zoals hier, in een buitenwijk van Tokio. Wat gebeurde hier? Ja, dit was fantastisch. Dit waren een groepje feministen die bij elkaar kwamen om een klein tafeltje om te gooien. Een klein tafeltje van, ik denk, misschien 25 centimeter hoog. Dat heet een chabudai. En traditioneel, in het traditionele Japanse gezin, zijn er momenten dat de vader des, of de heer des huizes, boos wordt en dan het tafeltje omgooit. En okay, dan moet die slaat zijn vrouw niet, maar het tafeltje. Nou ja, in ieder geval het tafeltje wordt omgegooid. Het is echt een gebruik. Er is zelfs een videogame over waarin je moet proberen het tafeltje in een of andere hoek om te gooien. Vrouwen doen dat nooit. En deze vrouwen die hebben gezegd, wij gaan dat wel doen. En we gaan dan, ze roepen een feministische wens eigenlijk. En dan gooien ze het tafeltje om. En het grappige was dat voorafgaand aan mijn bezoek daar dacht ik van, wat een totaal belachelijk iets. En ook zo vrouwen onderling, wat bereik je daar dan mee? Maar toen ik daar was, toen zag ik dat die vrouwen, veel van hen, niet eens hun stem konden verheffen. Dus die heel zachtjes praten. En voor hen was het al zo'n, ja, bijna onmogelijk iets om iets te roepen en dan iets om te gooien. Dat was, ja, vonden ze gewoon heel lastig. Dus ik vond het eigenlijk wel heel ontroerend toen ik daar uiteindelijk bij was. En heeft dat navolging gekregen? Doen nu alle vrouwen in Japan dit? Volgens mij niet. Maar ja, ik denk, er zijn wel vaker dingen die maar heel klein, een klein iets wat uiteindelijk, ja, wel helpt, ja, in een emancipatieproces. Zo'n revolutie moet ergens beginnen. Precies, dus in dit geval, ja, bij die paar vrouwen met dat tafeltje. Ja. Ja, als je nu gewoon in Nederland, Japan komt intussen bij ons allen achter de voordeur. Hè? Nou ja, het eten natuurlijk al, de sushi. Ja, Je hebt die opruimgoeretten gehad. Hè? Ja, ja, ja, ja. Marie Kondo. Ja. Is dat inderdaad zo Japans zoals wij denken dat het is? Ja, daar twijfel ik een beetje over zelf. Wat betreft Marie Kondo, wat zij doet is eigenlijk ervoor zorgen dat je eigenlijk alle spullen die je niet wil, waar je geen vreugde bij voelt, dat die weggaan. Dat je die wegdoet of weggeeft of weggooit. Wat wij in ons hoofd hebben is natuurlijk zo'n soort Japan zenhuis met niks erin. Misschien één vaas met één kersentak erin of zo. Maar eigenlijk, wat ik veel in Japan heb gezien, zijn juist heel erge troephuizen. Omdat er natuurlijk ook die kant is van Japan, van made in Japan. Ze heel veel plastic shit die iedereen heeft. En dat is er allemaal maar weggestopt. Verzamelen ze, ja. Dus ik denk wel eens dat verschijnsel van Marie Kondo niet zozeer is een introductie van de Japanse cultuur aan ons, maar meer een oplossing voor een probleem dat in Japan ook heerst. Namelijk te veel troep. Er is een geschiedenis, Nederland-Japan. En dat, dat is ook in de taal te merken. Hè? Want ja, er zijn woorden die eigenlijk uit het Nederlands komen. Ja. Kan je eens voorbeelden geven? Dus in de 17e eeuw zijn de Nederlanders in Japan geweest. En die waren toen verder wat betreft, nou in ieder geval westerse geneeskunde. Dus chirurgijns, die kwamen daar. En Japanners namen daar woorden van over. En tot op de dag van vandaag heb je dus het woord messu. Dat is een chirurgisch mes. Dus, en verder fijne woorden als bieru, dat is bier. En kohi, dat is koffie. Dat komt ook van ons. Ah ja, ja. En een vreemd woord, randosru. Dat is eigenlijk afgeleid van ransel. Wat wij inmiddels niet meer gebruiken, maar wat een ouderwets woord voor rugzak is. Maar elk Japans schoolkind, maar dan ook echt elk Japans schoolkind, heeft een randosru. Dat komt door ons eigenlijk. Ah ja, grappig. ja, natuurlijk ook al een tijd niet in Japan geweest. Hè? Ja. Doordat waar we het verder niet meer over zullen hebben voorlopig. Ja. Dus we moeten het doen met jouw verhalen over Japan. Te vinden dus op uw favoriete podcast platform, zeg ik dan maar. Of op Spotify ook. Ja. Kijk aan. Kun je er nog eentje doen? Ja hoor, ja. Even kijken hoor. Ik heb nu gewoon natuurlijk het fysieke boek bij me. Hoofdstuk 88, handtekening. Japanners hoeven geen handtekening te hebben. Iedereen heeft namelijk een stempel van zijn of haar naam. En daar teken je officiële documenten mee. Als je een veel voorkomende naam hebt, Suzuki bijvoorbeeld, en je moet een huurcontract voor je huis tekenen, dan heeft het makelaarskantoor jouw naamstempel gewoon in een bak liggen en gebruik je die. Ik snap niet hoe zo'n document dan nog rechtsgeldig kan zijn, maar in Japan werkt het. Dank je wel. Ja, ik zeg daar ook nog bij dat ongeveer 2 miljoen Japanners Suzuki heten. Ja, ja, ja, leuk om te weten. Lijkt me verwarrend allemaal, maar goed, het werkt blijkbaar toch met die stempels. Ja. Dank je wel. Cabaretier en schrijver Paulien Cornelissen was dat. I got a man with two left feet. And when he dances not to the beat. I really think that he should know. That his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brushed up. He The Boy Does Nothing en Alessia Dixon was dat. We begonnen deze serie van Villa VDB afgelopen maandag met toch een literaire primeur. Dat ging over dat boek Zeer Fijne Boy, brieven aan Jeff R. Jeff Rademakers was hier om daarover te vertellen. En de laatste vraag was natuurlijk van wanneer kunnen Revianen dat boek dan kopen? En toen zeiden dat is even een probleempje, want de hele wereld heeft te maken met papierschaarste en was dus allemaal onduidelijk wanneer dat boek dan zou komen. Maar door alle publiciteit eromheen, en toch heel veel papier verzameld. Nou ja, ze geven er gewoon een soort voorkeursbehandeling nu aan. Ze krijgen dus een beetje voorrang. Dus nu kunnen we zeggen dat de uitgever heeft bekendgemaakt dat 21 januari dat boek uitkomt. Zeer Fijne Boy. Heel snel. Brief aan Jeff R. En de volksschrijver krijgt dus eigenlijk gewoon voorrang van de uitgever. Ze gaan eerst dat boek drukken. Ja. En anderen blijven liggen. Dan weten de mensen die Reven fijn vinden, die weten dat. Want binnenkort het was eigenlijk 3 tot 6 tot 10 maanden. Nou ja, in ieder geval een tijdje. Ja, precies. Ja. Genoeg papier verzameld dus voor Fijne Boy. En daarover gesproken, letters verzamelen. We gooien er weer 3 tegenaan, Sophie. Ja, er komen ook heel veel woorden van 18 letters binnen. Maar ik heb het goede woord nog niet gezien. Wel veel inzendingen die er dichtbij zitten. Dit is denk ik al heel erg veel, verklap ik al heel veel mee. We hebben weggegeven de O, de S en de T, de M, de L en de A. De E, de C, de O en de E, dat zijn dan de nieuwe letters. Oké, en in totaal moeten we er dus 18 hebben. Als u weet wat het woord is, stuur dat door naar villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres, of reageer via de NPO Radio 1 app. Dit is Ed Sheeran. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze all over again. We were love drunk, waiting on a miracle, trying to find ourselves in the winter snow. So we're loaded in love like the world had disappeared. Oh, I won't be silent and I won't let go. I will hold on tight until the afterglow. And we'll burn so bright till the darkness softly clears. Oh, I will hold on to the afterglow. Oh, I will hold on to the afterglow. Ed Sheeran was dat. En precies een jaar geleden stond hij in de hitparade met dit liedje. En dat treft Max. Tijd voor toen. Want we gaan terug naar 6 januari 2021. Villa VDB. Toen werd in Veghel de allereerste vaccinatie tegen het coronavirus gezet. Als een van de laatste landen van Europa begint ook Nederland met de coronavaccinatiecampagne. Dit is een bijzonder moment. Onder politiebegeleiding ging het vaccin naar de priklocatie in Veghel. Hier in de zwaar getroffen Brabantse regio krijgen zorgmedewerkers als eerste een vaccinatie. Senne El-Kadiri uit Eindhoven kreeg de eerste prik. Ja, iemand moet de eerste zijn. En goed, dat ben ik dan in dit geval. Na 10 maanden in crisisstand te staan, maken we hier een begin met het einde van deze crisis. Ja, Senne El-Kadiri was dus de eerste. Die kreeg die prik een jaar geleden als eerste van Nederland. Senne, goedemiddag. Goedemiddag. Vertel nog eens hoe ze bij jou terechtkwamen toen. Ja, dat is eigenlijk via de locatiedirecteur die mij het nieuws bracht of ik mee wilde doen aan de campagne. En ja, later ook uitgenodigd een gesprek gehad met VWS. En ja, zo zijn we eigenlijk de campagne begonnen. Hebben ze jou toen ook een beetje voorbereid op alle media-aandacht die er zou komen? Ja, zeker. Ik ben zeker wel ingelicht in wat we gingen doen en in ja, wat er op mij stond te wachten, ja. En, want moest je er lang over nadenken? Nee, niet echt. Nee. Nee, want uit zoveel mensen had ik echt zoiets van, nou ja, het was de enige eer die mij toekwam eigenlijk toen. Nee. Nee. Want jij werkte zelf als verzorgende, of werkt nog steeds natuurlijk als ziekenverzorger. Ja. Dus je maakt er ook van nabij mee hoe belangrijk het was om te vaccineren. Ja, zeker. Zeker. Het is zowel voor je cliënten als privé. En ja, om je werk gewoon zo goed mogelijk te kunnen doen, heb je gewoon die vaccinatie nodig of die bescherming. Maar je hebt je wel goed ingelezen nog eerst. Ja, ik heb natuurlijk als ieder ander ook gewoon moeten twijfelen. Goh, wat is het en waarom is het zo snel in ontwikkeling en nu al op de markt? En ik heb mijn twijfels ook gehad, net als ieder ander. Maar op een gegeven moment, dan sta je zo in die frontlinie en zoveel verlies, ja, was de twijfel eigenlijk ook gewoon zo weer weg. Dus vandaar. En het feit dat jij zelf in een verpleeghuis werkt, dat gaf echt de doorslag ook, begrijp ik. Ja, we hebben heel veel mensen verloren, heel veel verdriet gehad. En ja, dat wilde je niet nog een keer meemaken. Voelde het ook nog als een soort eer? Ja, zeker. Zeker uit zoveel mensen die... het had aan zoveel mensen gevraagd kunnen worden. En ja, dat ze dan uiteindelijk bij mij komen. Ja, dat voelde wel heel, ja, heel speciaal. Het is voor mij echt een hele speciale tijd geweest, ja. Ja, een bijzondere dag ook natuurlijk met al die aandacht. De minister was er, coronaminister Hugo de Jonge. Klopt. Wat heeft hij tegen je gezegd? Ja, veel succes gewenst en nog even wat bijgepraat hoe ik me dan voelde. En met name onder de media-aandacht. En ja, het was gewoon heel fijn om even bij te praten. En ja, wat me eigenlijk nog te wachten ging staan aan media-aandacht. Kijk, hij heeft daar natuurlijk superveel ervaring mee. En dat was wel heel mooi om wat tips mee te krijgen, ja. Hij had het zelfs over het Senna-effect, hè, begreep ik. Ja, klopt. Wat is het Senna-effect? Ja, ik weet nou even niet meer zo uit mijn hoofd hoeveel er na mij aan aanmeldingen zijn geweest toen ik de prik had gezet. En ja, die dag, ik weet nog wel goed, als ik even goed terug herinner, dat heel veel lijnen plat lagen. Omdat heel veel mensen zich eigenlijk gingen aanmelden om gevaccineerd te worden. Ja, en kon jij nog rustig over straat daarna? Nee, dat heeft wel echt even bijna anderhalve maand geduurd. En mensen, ja, die herkennen je overal, want je staat op een gegeven moment overal met je gezicht op. En je bent weliswaar een beetje een wandelende campagne. En ja, het was heel veel positieve mensen die eigenlijk naar mij toe kwamen. Die eigenlijk meer afvroegen van waarom ik en waarom ze bij mij kwamen en waarom ik het deed eigenlijk. Ja. En vooral positief zeg jij, maar dat impliceert ook dat er wel negatieve reacties waren. Ja, natuurlijk. Dat blijft. Dat is met elk onderwerp. En dat negatieve heb ik eigenlijk al heel snel naast me neergelegd. En een jaar later, nu de dag van vandaag waar ik sta, heeft dat zich eigenlijk ingehaald door positiviteit. Mensen die terug zijn gekomen met excuses. En inmiddels denk ik verschrikkelijk dat ze iemand hebben verloren die overleden is aan corona. En mensen toch wel hebben zoiets van, nou, al wat wij toen jou hebben geschreven, met name het was allemaal via social media. Mm-hmm. Ja, dat willen wij toch wel even graag terugnemen. Oké, dus dat waren mensen die toen heel fel eigenlijk op jou reageerden. Ja, en bij nader inzien zeiden van, ja, we zijn toen iets te veel doorgeschoten. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is ook groot van mensen als ze dat kunnen. Hè? Ja, zeker. Ja. Zeker weten. Ja, ik zeg al, door heel veel dingen, door overal in de media te staan en waardoor ik het afgelopen jaar mijn verhaal mocht doen, is, ja, ik hoop gewoon dat er heel veel mensen mijn verhaal zijn gaan lezen. En jij inspireert toch mensen of om net over die drempel te stappen om te gaan vaccineren. Want als even waar het jou om begon was, dus inderdaad, het ook te doen voor de bewoners van het verpleeghuis. Hoe gaat het daar nu bij jullie? Ja, heel goed. Het is, wij hebben ook de eerste golf echt verschrikkelijke tijd gehad. Daarna wat minder wel wat besmettingen. Maar na de vaccinatie en nu na de booster is het eigenlijk gewoon rustig. We blijven elke dag nog alert, want het is nog niet weg. Door de tijd heen hebben wij gewoon geleerd om sneller te handelen en te signaleren. En iemand in quarantaine te zetten. Dus zo voorkom je ook gewoon een nieuwe golf eigenlijk. En ben je voor die bewoners ook een held? Of een heldin dan in dit geval? Nou, vorige week moest ik wel lachen. Er stond een stukje in het Brabants Dagblad en een hele grote foto van mij. Is dat er een cliënt de hele tijd achter me aanliep van, maar Senna, ben jij dat nou? Het zei, nee, dat ben ik toch niet. Jawel, maar ze lijkt wel heel erg veel op jou. Dus dat vond ik wel heel erg leuk om mee te maken. Dus een held. Ik ben geen held. Zo voelt het ook helemaal niet. Ik heb mijn plicht gedaan en daar heb ik mij supergoed bij gevoeld. Ja. En dat is dan wat ik ook wil uitstralen. Ja. We zijn allemaal helden. En jij werkt nog steeds in de zorg ook, met veel plezier. Ja, zeker weten. Nu ook. Daarom zit ik hier in de uitzending. Ja. Jij bent aan de telefoon, maar anders zou je hier zijn geweest. En ik begrijp dus ook de boosterprik al gehad. Die heb ik volgens mij even niet zo uit mijn hoofd een maand geleden gehad. Ja. Zonder camera's eromheen allemaal? Nee, die heb ik even anoniem gedaan. Ja, ik snap het. Fijn dat je eventjes bij ons aan de telefoon kwam. Terug te kijken naar precies een jaar geleden vandaag. Senna Alkadiri kreeg dus vandaag precies een jaar geleden de eerste vaccinatie tegen corona. En meer historische wistendatjes vindt u op maxvandaag.nl. U weet het intussen als u de hele week al een beetje meeluistert. We hebben vlak voor drieën een dichter. De dichter voor drie. En vandaag is dat Jan J. Pietersen. De koningsgezinden. Vakantie en weinig corona-afstand. Jachten op zee en jagen op land. Bokken schieten en riante beloningen voor het onderhoud van de woningen. Kan dat nou niet een tandje minder? Is daarop geen enkele kritiek? Zeker, maar enkelen worden juist koningsgezinder. Zij scanderen driewerf hoera aan publiek. En vragen, zoals men zich vroeger al afvroeg, hebben wij wel aan één koning genoeg? Vandaar hun verlangen naar meerdere kroningen. En vieren zij vandaag alvast een feestje. Drie koningen. Ja, want dat is het vandaag, hè? Drie koningen. Ja, de kerstboom moet naar buiten, ja, toch? Ja, dat is altijd zo'n moment, inderdaad. Jan J. Pietersen was dat. Het is zo, Sophie, dat er zijn natuurlijk tegenwoordig allerlei technische middelen. Dus je gooit wat letters bijvoorbeeld in een app en dan kan je vaak wel het woord krijgen. Ja. Maar ik doe zelf vaak mee een popquiz. En dan wordt altijd aan de voorkant gezegd, jongens, doe je telefoon in je zak, want anders is het gewoon niet leuk. Het is natuurlijk leuk als je dingen zelf weet. Klopt. En volgens mij doen veel mensen dat ook wel. Er zijn ook luisteraars die zelfs tijdens een boswandeling meespelen. Maar stamcelonderzoeken is toch niet het goede woord. misschien wordt het wat makkelijker met de volgende letters. Oh, je gaat er weer een paar doen? Oh ja, ik vind het prima. Oh ja, ik begin het piepeltje te bepalen. Sorry jongens. De T, de R, de P en de O. Oké, dus we hebben al aardig, want we missen er nog vier van de 18. Dus 14 letters al. En die schort gaat er wel uit hoor vandaag. Zoek dat woord uit het nieuwsaanbod. Als u weet wat het is, de letterzetter, zet hem op de goede plek. Al die letters. En u krijgt dat woord. Villa VDB, het omroepmax.nl is het mailadres. Of reageer via de NPO Radio 1 app. NPO Radio 1. Spraakmakers. Bij nieuwe bewindslieden, het is altijd spannend of ze in de val lopen van de Haagse bubbel of dat ze proberen zichzelf te blijven. Een studio met bevlogen gasten. We weten niet wat de nieuwe bestuurscultuur is, maar we hebben als journalistiek nu de taak om te kijken of er iets gaat veranderen. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Ik moet het zien en hoop dat ze heel snel weer afgeserveerd worden. De vertrouwde nieuwsquiz. Daarin zoeken wij een persoon uit het nieuws, dus de vraag is over wie gaat dit? Het Mediaforum. En Stand.nl. Spraakmakers. Iedere werkdag van 10:30 tot 11:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp. Maar dan slimmer. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf 10 euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk? Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. Drie uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Voor veel Nederlanders is hun huisdier een volwaardig lid van het gezin. Maar als die ziek zijn, ja, dan gaat het tellen lopen. Want het is niet goedkoop om Bello of Poekie op te kalevateren. Daarover zometeen in het laatste half uur van Villa VDB. Nu het NOS Journaal. Hier is Marnix Ampersen. Demissionair minister De Jonge legt een direct verband tussen dreigementen aan het adres van kabinetsleden en uitspraken van politici van Forum voor Democratie. Dat zei hij in de aanleiding van de gebeurtenissen gisteren bij de woning van D66-leider Kaag. Een schreeuwende man met een brandende fakkel belde bij haar aan. Kaag legt geen direct verband met de uitspraken van forumpolitici. Ze zegt in de verklaring wel dat mensen die ophitsen ook moeten weten dat dat leidt tot acties. Verder noemt Kaag de situatie bij haar huis absurd en angstaanjagend. Bij een politieactie op de A2 bij Breukelen is een auto stilgezet en een verdachte opgepakt, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Volgens AT5 is er een verband met een achtervolging die begon bij Amsterdam. Vanwege de politieactie was de snelweg tussen Breukelen en Maarsen enige tijd in beide richtingen helemaal dicht. Formateur Rutte is bezig met de laatste dag van gesprekken met nieuwe bewindspersonen. Voormalig CDA-Kamerlid Hanke Bruinslot kwam als eerste langs. Zij wordt minister van Binnenlandse Zaken. Ook Hugo de Jonge ging in gesprek met Rutte. Hij verruilt volksgezondheid voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Carola Schouten van de ChristenUnie gaat van landbouw naar armoedebeleid en pensioenen. Ik denk dat het gewoon een vraagstuk voor de hele maatschappij is. En daarbinnen heel specifiek, ja, voor mezelf is het ook een thema dat we echt na aan het hart ligt. Ook twee nieuwelingen komen vandaag op gesprek bij formateur Rutte. Cuné Uslu, beoogde staatssecretaris van Cultuur en Media, en Liesje Schrijnemacher voor de post van minister voor Buitenlandse Handel. Een automobilist uit Heerhugowaard is veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij een meisje van 15 doodreed. Het ongeluk gebeurde in de zomer van 2019. De man gaf toe dat hij op dat moment te hard reed. Hij mag van de rechter ook 1,5 jaar niet achter het stuur zitten. In Kazachstan zijn ook vandaag in meerdere steden weer mensen de straat op gegaan uit onvrede over het regime. Volgens de Kazachse autoriteiten zijn bij ongeregeldheden 10 demonstranten en zeker 13 agenten om het leven gekomen. Rond de 1,3 miljoen Britten hebben last van langdurige klachten na een coronabesmetting. Het gaat om ongeveer 2% van de bevolking. Die groep heeft last van onder meer ademhalingsproblemen, angstaanvallen en hartfalen. Na Ajax heeft ook NEC besloten om zijn trainingskamp in Zuid-Europa per direct af te breken. Eerder vanochtend zei NEC nog door te gaan met het kamp. Waarom nu is besloten alsnog naar huis te gaan is onduidelijk. Volgens Omroep Gelderland mochten pers en supporters niet aanwezig zijn vanwege de kans op een coronabesmetting. Het is onbekend of spelers of staf van NEC besmet zijn geraakt. Gisteravond werd bekend dat Ajax na besmettingen het trainingskamp in Portugal afbreekt. De KNVB houdt het nauwlettend in de gaten, zegt Jan Bluijsen van de Voetbalbond. Hij vindt de competitie stilleggen geen optie. De competitie gaat altijd door. We zullen niet snel, laat ik het zo zeggen, een hele speelronde bijvoorbeeld eruit halen. Of twee. Die ruimte hebben we simpelweg niet. Dus net zoals het vorige jaar zal echt de competitie altijd doorgaan. Hoe vervelend in sommige gevallen dat voor bepaalde clubs en selecties ook is. Ook PSV annuleerde eerder deze week zijn trainingskamp vanwege corona. In Spanje is een voortvluchtige Italiaanse maffiabaas opgepakt dankzij Google Street View. De crimineel was in Italië veroordeeld tot levenslang, maar in 2002 wist hij te ontsnappen. In de buurt van Madrid stond hij op een foto van Google Street View. Na wat zoeken op Facebook bleek dat hij werkte als kok. De politie herkende de maffiabaas op een foto aan een litteken op zijn kin. Het weer nog, wisselend bewolkt. Lokaal valt er een bui. Het is ongeveer 6 graden. Vanavond meer bewolking en regen. In het oosten kan er vannacht natte sneeuw vallen. Morgen bewolkt met kans op een bui en lokaal ook wat onweer. Het wordt dan maximaal 5 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja, na een politieactie vanmiddag is de A2 richting Amsterdam weer helemaal vrij. Maar de andere kant op is nog wel politieonderzoek aan de gang. Richting Utrecht is dat. En daar zijn ook twee rijstroken dicht. Vanaf Vinkeveen is de vertraging 20 minuten. Ook op de omleidingsroute via de A1 file van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en knooppunt Eemnes ook een kwartier oponthoud. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hellegatsplein. De rechter rijstrook is dicht. De vertraging een half uur. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insinger Gielissen helpt u graag. Zoals het structureren van uw vermogen, zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insinger Gielissen. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is alweer de laatste deze week. Morgen Renze op deze plek. En dus sluiten we onze week vandaag muzikaal af met zanger en liedjeschrijver Marcel Hartenveld. Dat is straks tegen 3:30. Wie wordt de letterzetter van vandaag? Een woord van 18 letters zoeken we uit het nieuwsaanbod van vandaag. En de laatste letters krijgt u nu van Sophie. Ja, echt een lang woord vandaag. Maar de laatste vier, daar komen ze. I, B, de R en de S. I, B, R, S zijn de laatste vier van die 18. Als u het weet, villa vdb@omroepmax.nl. Of stuur uw antwoord door via de NPO Radio 1-app. Even een wist u datje. In Nederland leven zo'n... Hoeveel huisdieren denk jij, Sophie? Ik denk een miljoen. 1 miljoen? Zoiets. Nee, joh. Jeetje, zit ik er nou totaal naast? Ja, ik ken er zo al 10. 17 miljoen mensen. 17 miljoen mensen, oh, oké. Okay. Het zijn er meer. Gemiddeld 2 huisdieren, 1,5 huisdier op een huishouden. Ja, dat komt eerder okay, in de buurt, 10 miljoen. Alice, hoeveel zijn het er? Ik denk wel 6 miljoen. Nee joh, 27 miljoen huisdieren. Ah, ja. Ongelooflijk. Maar nou, dan reken je ook de katten, de hamsters, de alles ja, mee. Hè? Alles, dat zijn huisdieren. Ja, nee, dat klopt. Oh, je rekent alles mee. Ja, wat dacht jij dan? 1 huisdier per persoon. Nee, zeker. Populair is de kat trouwens. Meer dan 3 miljoen lopen er daarvan rond in Nederland. Gevolgd door de hond, waarvan er 2 miljoen rond banjeren. Maar als uw hond of kat opeens iets mankeert, dan bent u aan de beurt. Want rekeningen van duizenden euro's zijn geen uitzondering. Alice de Bruin is hier van Meldpunt, Max Meldpunt. Want jullie staan morgenavond stil bij de torenhoge tarieven van bepaalde dierenklinieken. Het gaat hier niet over de dierenman op de hoek, zeg maar. Nee, de gewone dierenarts inderdaad op de hoek waar je naartoe gaat. Door de week is dat vaak. Die werkt ook vaak tegenwoordig door de week. Want er schijnt een tekort te zijn aan dierenartsen. Dus wat je nu ziet gebeuren in Nederland is dat die gewone dierenartsen vaak in het weekend niet meer beschikbaar zijn. Die willen ook een wat normaler leven. Die willen niet dag in dag uit moeten werken. Dus die hebben dus geen praktijk in het weekend. Dan komt een van die mensen, hoeveel waren het er ook alweer? Van die 27 miljoen? 17 miljoen mensen. Die huisdieren. 27 miljoen. Een van die 27 miljoen krijgt een acuut iets op vrijdag. Want ik noem maar wat. En die moet dan naar de dierenarts. De dierenarts, de gewone dierenarts, is er niet. En die worden tegenwoordig doorverwezen naar een soort van klinieken. Wij laten dat ook mooi zien in een filmpje. Anicura, dat is een keten. En Evidentia is een keten. Nou, en dan ga je daar naartoe met je hond, waar het slecht mee gaat. Ja. Je komt daar aan en je wil natuurlijk dat het beest geholpen wordt. Ja. En dan, na afloop, komt de rekening. Ja. Nou, en wij laten dus zien dat die rekeningen soms, de witte, dan hebben we het over een kat, 6.000 euro is mevrouw op een gegeven moment kwijt. Hij heeft een viltje wat onder een tafel zit, heeft hij opgegeten. Dat moet eruit. Ja. Nou, 6.000 euro is dan de rekening. En het gaat ook over een hond, die heet Sam. En die heeft iets met zijn maag, die is omgedraaid. Vraag mij niet hoe dat dan gebeurt. Maar die betaalt dan 4.000 euro uiteindelijk. Ja. Is het dan zo dat die, want dat zijn klinieken die dus in dat gat van dat weekend zijn gesprongen, ja, hè? Dan zijn wij er om jullie te helpen. Maken die dan misbruik van die situatie? Nou, vind ik wel een beetje. Kijk, wat interessant is om te weten is dat het geen Nederlandse keten is. Dit zijn echt Amerikaanse bedrijven die eigenlijk in een soort gat in de markt springen. Dus dan krijg je al een beetje een idee van, daar willen ze toch wel geld mee verdienen. Ik geloof dat bij een van die bedrijven, daar zit het bedrijf Mars achter. Mars van de chocola. Ja. Weet je wel, dat zijn gewoon van die Amerikaanse slimme jongens of meisjes die misschien gewoon geld willen verdienen aan het feit dat wij niet meer zoveel dierenartsen in het weekend hebben. Nou ja, dan kom je daar. En dan zijn er ook hele hoge rekeningen. Ziet er trouwens prachtig uit, hoor, die klinieken. Want jullie hebben inderdaad 2 verhalen. We hebben een klein stukje geluid daaruit, uit de uitzending al van morgen, over die mevrouw met dat stoelviltje. Die kat heette Witte? De Witte. De Witte. Mooie naam ook voor een kat. Kon dus niet terecht bij de eigen huisarts. Kwam bij Anicura terecht. Luister even mee wat er toen gebeurde. De teller staat bij mevrouw Zuiderduin ondertussen al op 4.000 euro. Maar er blijken complicaties na de operatie. De kat mag nog niet naar huis. De rekening stijgt verder met 700 euro. Ja, toen gaf ik aan, 4700 euro. Dat vind ik bijna te vergelijken met de opname gewoon voor mensen in een ziekenhuis. Uiteindelijk moest ik een bedrag van 6.000 euro betalen voordat we de kat mee naar huis mochten nemen. Dus ik ben daar wel van geschrokken. Ik dacht, als dit voor een katje is van 2,4 kilo... Tja, en je weet het als de kat van huis is. Precies. Die muizen dansen daar natuurlijk. Er kan steeds meer, hè, op diergeneeskundig gebied. Laseren van ogen van hamsters. Ik hoorde zo net een spotje voorbij komen voor jullie programma. Waarom zou je dat willen trouwens? Ja, dat weet ik ook niet. Kijk, we laten ook een filmpje zien. Wij mochten meekijken in zo'n kliniek van Anicura. En dan zie je ook gewoon hoe noem je dat ook alweer? Zo'n CT-scan waar je zelf misschien ook wel zin hebt gelegen. Ik wel. Die staat ook in zo'n dierenkliniek. Ik heb ook begrepen dat er gesproken wordt over chemo bij honden en katten. Of wat doe je nog meer als je een tumor hebt? Hoe noemen we dat nou? Ik kan even niet bestralen. Bestralen, precies. Dat schijnen ze ook allemaal te doen. Dus eigenlijk, vroeger als een dier misschien een viltje had ingeslikt en daar was wat mee en het zou zoveel geld kosten, dan zou je denken, dat doe ik helemaal niet, laat hem maar inslapen. Maar de humanisering van de huisdier is heel erg aanwezig in Nederland. Dat zie je duidelijk. Maar daar hoort dan ook een rekening bij. Denk ik van, dat kan natuurlijk niet voor niks. Nee, maar het punt is, die mensen, het gaat vaak om de weekenden. Het gaat echt om noten, spoed. Ze komen daar aan, ze moeten gelijk €500 pinnen. Anders kom je nog ineens binnen. En dan begint de teller te lopen. En dat is een beetje, jij noemde net het woord misbruik. Dat is dan wel een beetje het gevoel wat je krijgt. Ja. Morgenavond bij jullie hier veel meer over. Vijf over acht? Vijf over acht, we zijn verschoven. Op NPO 2 van 7:50 naar 7:05. Morgenavond, meldpunt van Max. En we hadden het al even over de humanisering. Even doorpraten nog met Antoinette Schulderman. Antoinette, goedemiddag. Ja. Want je hebt een boek geschreven dat heet Dan neem je toch gewoon een nieuwe, nadat jouw hond Bubbles was overleden. Nou, inmiddels woon jij samen met Dizzy, heb ik uit Betrouwbare Bron. Heel goed, ja. Dus dat is die nieuwe, zullen we maar zeggen. Ja. Hoe ver zou jij gaan als het gaat om de gezondheid van Dizzy? Nou, ik luister naar Alice en die praat over CT-scans en chemo voor je dier, alsof dat iets heel geks is om te doen. En ik vind dat zelf helemaal niet raar. Ik bedoel, ik denk dat het net als met een mens is. Je moet, als er nog kans is om je dieren weer gezond te maken en weer een langer leven te geven, waarom zou je dat niet doen? Dat vind ik dus helemaal niet raar, omdat humanisering van huisdieren betekent alsof ze allemaal, of het klinkt alsof ze allemaal opeens in kleding moeten rondlopen en een eigen bankrekening kunnen openen. Maar in mijn ogen betekent het dat zijn steeds meer mensen die een dier hebben en ook een dier in hun leven heel erg belangrijk vinden. En ik heb het idee dat we dieren gewoon wat serieuzer zijn gaan nemen. Dat het dus niet meer, zoals vroeger had je een hond, weet je wel, dan had je een boerderij en dan stond de hond buiten te blaffen vanwege indringers. En dan kwam er hooguit een veearts als een dier ziek was en die gaf dat beest een spuitje en het was klaar. Maar tegenwoordig, we wonen natuurlijk allemaal in comfortabele huizen. We hebben allemaal steeds meer mensen hebben een dier. Dat zeg jij net ook, 27 miljoen dieren zijn. Daar bedoel alleen al een paar miljoen katten en honden. En mensen houden heel erg veel van hun dieren. En zijn het leven van een dier, denk ik, meer op waarde. Hebben ze meer waarde toegedicht. Maar die mensen overzien van tevoren misschien niet dat het ook dit soort consequenties kan hebben. Want je gaat van het dier houden, wordt een soort gezinslid. En dan komt ineens de rekening van de dokter ook. Ja, maar dan, Jurgen, dat is toch best wel gek. Als jij een kind neemt, dan heb je toch ook bedacht dat een kind op een gegeven moment naar school moet, dat het geld kost, dat ze schoolboeken moeten, dat ze wel eens naar de huisarts kunnen moeten als je pech hebt, dat ze in het ziekenhuis terechtkomen, dat dat allemaal betaald moet worden. Dus waarom zou je als je een dier, dat is ook een levend wezen, wat zeker gemiddeld 10 jaar in je leven is, katten nog veel langer dan honden, waarom zou je daar dan niet van tevoren moeten bedenken dat het jou geld gaat kosten? Maar doen mensen dat genoeg? Houden ze daar genoeg rekening mee? Nee, dat denk ik niet. Je merkt het ook in die hele. In het begin van de corona had je de avondklokhond. Weet je wel, dat mensen dachten van ik neem snel een hond, want dan mag ik nog naar buiten, mag de avondklok omzeilen, omdat ik dan een rondje met de hond kan lopen. En ik heb toen ook wel eens tegen mensen gezegd, en ook op Twitter, van vergis je niet in wat een dier aan tijd kost, maar ook aan geld. Ik bedoel, alleen al als je gewoon een gezond dier hebt, wat je betaalt aan om een dier überhaupt in huis te nemen. Als je een ras ontneemt, dan begin je zeker bij €1000. Maar ook als je een adoptie ontneemt, moet je allerlei kosten, betaal je ook honderden euro's. Het voer voor een dier, de inentingen die je voor een dier moet. Dat kost, je moet elke jaar naar de huisarts of naar de dierarts sowieso. Dat kost gewoon heel veel geld. Dus als het dan gebeurt dat een beest ziek wordt of iets onder de leden heeft, dan kan het je daar heel veel extra kosten opleveren. Maar wat ik zelf niet goed begrijp, is waarom mensen zich niet beter informeren als ze een dier in huis nemen. Het is geen wegwerpartikel of zo, het is een levend wezen. Ja. Heb jij eigenlijk voor Dizzy, want ik begrijp dat dat ook gewoon kan, voor je beest een verzekeringspolis afgesloten? Nou ja, voor Dizzy niet. Ik had dat voor Bubbles, mijn tackle die ik eerst had, wel. En dat zal je net zien. Toen was ze 8 jaar en toen dacht ik, elke maand betalen voor die verzekering. Ik kan het zelf ook misschien wel ophoesten als het aan de orde is. Toen heb ik die verzekering opgezegd en ongeveer een maand later werd ze heel ziek. Moest ik haar laten onderzoeken. In het dierenziekenhuis Utrecht heb ik gedaan. Met duizenden euro's gekost. Dus dat werd niet meer gedekt door de verzekering. Maar dat is wel bijvoorbeeld een aanrader voor mensen die wel graag een dier willen, maar het niet breed hebben. Daar kan je al een deel van de kosten mee dekken natuurlijk. Antoinette, dank voor jouw verhaal. Dan neem je toch gewoon een nieuwe. Dat is haar boek. En Alice, jullie hebben morgen die uitzending. Hebben jullie eigenlijk die klinieken ook gevraagd hoe dat zat met die rekeningen? Kunnen ze daar wat afdoen? Of? Nou, nee, er iets afdoen doen ze niet, want ze hebben deze kosten nu gemaakt. Maar vanavond is iemand in de uitzending van deze kliniek. Dus dan kunnen we het allemaal gaan vragen. Vanavond nemen we het trouwens op. Morgenavond wordt het uitgezonden. Ja. Maar we hebben het inderdaad over wat jij zei over die verzekering. Frank Wassenberg is ook de gast. Die is Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. En die pleit daar ook voor. Die zegt, als je mensen nou niet voor dit soort verrassingen wil laten komen, zorg er dan voor dat ze allemaal dat we een soort verplichte basisverzekering voor dieren krijgen. Daar zou hij voor zijn. Nou, als je 27 miljoen dieren hebt, nou, als de helft zo'n verzekering zou nemen, dan heb je een aardige pot. En als het dan in het weekend is een groot bedrag uitgekeerd moet worden, of dat het zoveel geld kost, dan kun je misschien op die verzekering terugvallen. Max Meldpunt, morgenavond moet ik zeggen, over dit onderwerp, om 7:55 te zien op NPO 2. We zijn net begonnen. Don't Stop, Fleetwood Mac was dat, uit 1977. Tot 3:30. Ja, we gaan de letterzetter spelen. Wie wordt de letterzetter van vandaag? Het woord was 18 letters, lang woord, lange tijd. Kwamen mensen aardig in de buurt, Sofie? Ja, maar het was niet kapitaalbestorming, maar kapitaalbestormers. Kijk, we dachten ook van, we moeten toch af en toe een beetje een klein drempeltje opwerpen. Ja. Anders wordt het wel heel erg makkelijk. Ries Berghof, goedemiddag. Goedemiddag. In Elst. Klopt. Hartelijk Elst. Welkom. Ja. Had je hem snel te pakken, Ries? Ja, ik geloof naar zes letters. Ja, ik had in eerste instantie had ik ook kapistolbestorming. Maar uiteindelijk begreep ik inderdaad dat het kapistolbestormers moest zijn. Ja, dus je hebt jezelf een beetje gecorrigeerd. En dat was precies de bedoeling, Klopt. Want die S hoorde er nog achter. Nou, fantastisch. Daarmee krijg je dus het instappakket al. Dat zijn allemaal mooie Max-spullen. Onder meer een puzzelboek zit erbij. Maar die prijs kan je dus een beetje opwaarderen met dat Villa VDB-schort. Maar dan moet je drie vragen goed beantwoorden. Over dit onderwerp. Ik ga het proberen. Ja. Ja. Nou, het heeft overal gestaan. Het is overal te horen en te zien geweest. En misschien heb je het gezien deze week. Ik ben ongeveer de slechtste quizmaster. Sophie heeft altijd een groot hart. Dus we helpen soms de kandidaat ook een klein beetje. Ja, deze week nog. Hè? Ja, deze week. Ja. Volgende week worden we heel streng. Als jij er klaar voor bent, Ries, dan komen hier de vragen. Ik ben helemaal aan. Vraag 1, dat is vaak de makkelijkste. Hoeveel doden vielen er naar aanleiding van die bestorming van het Capitool? Oeh. Nou, dat is al meteen lastig, hè? Nee, ja. Ja, ik weet niet. Nee, ik zal een gok moeten waar. Maar wacht even, voordat je het antwoord geeft, wat zou je gokken dan? Voor doden vrijdag. Zijn ze op één hand te tellen bijvoorbeeld? Of zeg je van, het zijn er veel meer? Nee, ik denk één of twee handen. Ja. Ik denk één. Eén. Dan hou ik het op vijf. Dat is goed. Ja, vraag 2. Trump, de president toenmalige president, die zat tijdens de bestorming te eten in het Witte Huis. Hoeveel minuten liet hij niks van zich horen? Nee, ook dat is een lastige vraag voor mij. Nou, het waren geen 10 minuten. Het was net een beetje zo'n gokje als net met mij, hè, met die huisdieren. Zat ook dat. Ja. Hoeveel uren? Heb je een idee van hoeveel uren hij niks van zich liet horen? Heb je dat misschien ergens gehoord? Nee, het kan al gauw 2 uur zijn, denk ik. Ja, het is in ieder geval meer dan 3 uur. Ja, ja, ik krijg echt een probleem met de bond van quizmasters op deze manier. Nee, dat is lastig. Ja, het was 187 minuten in totaal. Iemand heeft blijkbaar de stopwatch ingedrukt en heeft hem daarna weer ingedrukt aan het eind. 187 minuten, maar we hadden ook goed gerekend meer dan 3 uur. Ries, die schort laten we even hier. Maar doe gewoon nog een keer mee met de letterzetter. En dan wellicht prijs. Maar je krijgt in ieder geval dat Max-pakket wel toegestuurd. Nou, heel fijn, dankjewel. En blijf meespelen. Ries Berghof was dat uit Elst. De winnaar in ieder geval van vandaag. Want hij had het woord kapitoolbestormers gevonden. Ja, we zijn er maar 4 dagen in de week. Dat is niet anders, want in principe staat Humberto gepland voor de vrijdag. Die is er nu ook eventjes niet trouwens. Die is op vakantie. Dus Renze Klamer zit hier morgen op deze tijd. En dus eindigt onze week. En dat doen we dan muzikaal met zanger en liedjeschrijver Marcel Hartenveld. De week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB, oh Macron, wil mensen pesten die zich niet laten vaccineren. Die snapt hij niet zo goed, want Omicron kan als de beste precies dat volk bezeren zonder weerstand in het bloed. En hier in Nederland paniek, want er zijn minder mensen ziek. Maar toen roetsten we een dal in en nou komt er weer een piek. De scholen gaan weer open, ondanks alle statistiek. Want dicht laten vinden niet chic. Nou, denkt u thuis wellicht, heb je ook nog een leuk bericht? Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog murken zonder jurken en dan weer een weekend vrij. Na dat weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. PostNL kreeg met kerst geen boete. Maar dat zou wat mij betreft wel moeten, omdat alles later was. Het was een hel. Kijk naar Gerard Reven. Die is al lang niet meer in leven. We hebben nu de brieven pas. 16 jaar na zijn bestaan komt het schrijven hier pas aan. Het is verschrikkelijk, al is er wel een prachtboek uit ontstaan. En als je zelf niet lezen kan, scheur er 100 stukjes van. Misschien maakt Paulien er een prachtpodcast van. Ja, de week is over. het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen en dan weer een weekend vrij. Na dat weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. De eerste week is omgevlogen. Ik kan niet wachten voor we weer mogen, want er is zoveel te doen. Een dichter in huis en letterzetters. Is ergens lava, waterspetters, wij maken tijd voor toen. Er werd geschaatst, er werd gehackt, gasten uit elke verre plek. Afghanistan, zelfs Limburg kwam voorbij in een gesprek. Maandag zijn we er alweer, nu elke week en elke keer. Met Jurgen, wat wil je nog meer? Maar de week is over, het is voorbij. Nog één dag Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Bijna weekend. En zo is het. Ja. Jammer Marcel... gewoon dat het weekend is eigenlijk, hè? Nou, dat vind jij helemaal niet. Nee. Jij vindt het echt leuk, hè, Sophie? Nee, ik heb echt superveel zin in volgende week. Ik ook. Ja, zeker. En morgen dus Rens op deze plek. Wij melden ons maandag weer. Zometeen. Mensen zijn trouwens wel aardig voor ons geweest, vind ik, hoor, deze week. Ik kreeg ook heel veel foto's binnen van dat grote hoofd dat dan langs de snelwegen hangt. En dan van de week met die regen en zo. Ja, radiohoofd. Dat oranje, dat spet er echt af. Dus blijf ze fotograferen en stuur ze door. Maar wel veilig. Handjes aan het stuur graag. Zometeen op deze zender begint Hans van der Steeg met Geld of je leven. Wat gaan we in onze portemonnee merken van het feit dat de prijzen in het afgelopen jaar harder zijn gestegen dan de cao-lonen? Dat is de vraag. Het antwoord dus het komend half uur hier op NPO Radio 1. Ik wens u namens de hele ploeg hier een hele fijne vrijdag, prettig weekend en tot maandag. Goedemiddag. Van Max.